moniri și prin ocări, curând vom fi acasă. Prin văi adânci, prin strâmtorări, prin prigoniri și prin ocări, curând vom fi acasă. Vieții alergăm, rugându-ne într-una. Noi știm că la sfârșit de drum, Iisus Hristos, păstorul blând, în cer ne dă cununa. Noi știm că la sfârșit de drum, Iisus Hristos, păstorul blând, în cer ne dă cununa. Sus, nu sunt plăceri deșarte, doar bucurii în Duhul Sfânt, iar când plecăm de pe pământ, e o viață după moarte. Doar bucurii în Duhul Sfânt, iar când plecăm de pe pământ, e o viață după moarte. Și în curând vom fi luați, când de Iisus vom fi chemați la marea sărbătoare. Și în curând vom fi luați, când de Iisus vom fi chemați la marea sărbătoare.